Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Szef radomskiej policji odwołany ze stanowiska. Związane jest to z sobotnią bójką pomiędzy działaczami KOD-u a członkami organizacji Młodzież Wszechpolska. O zwiększeniu wydatków na obronę będą dziś rozmawiać ministrowie, a Stany Zjednoczone ostrzegają Baszara al-Assada, który ich zdaniem szykuje kolejny atak chemiczny. Komendant miejski policji w Radomiu, podinspektor Piotr Kostkiewicz, został odwołany ze stanowiska. Decyzja ma związek z sobotnią manifestacją KOD-u w Radomiu, poinformowała rzeczniczka mazowieckiej policji Alicja Śledziona. Grupa ubranych w koszulki Młodzieży Wszechpolskiej Młodych Ludzi pojawiła się na manifestacji KOD zorganizowanej z okazji rocznicy radomskiego czerwca 76. W pewnym momencie doszło do bójki. Przedstawiciele KOD-u poinformowali potem na portalach społecznościowych, że jeden z ich działaczy został zaatakowany przez przedstawicieli Młodzieży Wszechpolskiej. Ci z kolei twierdzili, że musieli bronić swojego kolegi zaatakowanego przez przedstawiciela KOD. W związku z zarzutem braku obecności policji podczas zgromadzenia KOD-u w Radomiu, komendant główny zarządził kontrolę w jednostce w Radomiu. Rzeczniczka mazowieckiej policji poinformowała też, że w związku z pobiciem działacza KOD-u trzem mężczyznom przedstawiono zarzuty. Policjanci ustalili ich na podstawie analizy zapisów wideo, które zarejestrowały przebieg zajść przy ulicy Żeromskiego. Podejrzani są zatrzymani. Funkcjonariusze zgłoszą się do prokuratury o zastosowanie wobec nich środków zapobiegawczych. W pożarze w Bielsku-Białej zginął emerytowany ksiądz Franciszek Janczy. W oficjalnym oświadczeniu potwierdziła to diecezja bielsko-żywiecka. Do zaproszenia ognia doszło po pierwszej w nocy w domu księży emerytów. Pożar objął jedno pomieszczenie na pierwszym piętrze. Na razie nie są znane przyczyny zdarzenia. Wyjaśnia to policja i prokuratura. Wszyscy księże, których ewakuowano podczas akcji, wrócili już do swoich mieszkań. Aby sprostać wymaganiom NATO, potrzeba więcej pieniędzy na obronę, uważa szef MON Antoni Macierewicz. Mają dziś o tym rozmawiać ministrowie. Dokładnie chodzi o zmianę ustawy o przebudowie i finansowaniu sił zbrojnych. Jest ona jednym z elementów strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Zmiana ustawy ma realizować zapowiedzi podniesienia wydatków na obronność do 2,2% PKB w 2020 roku i 2,5% PKB w 2030 roku. Zmiany te muszą wejść w życie już teraz, aby wypełnić zobowiązania szczytu NATO w Newport o 2% wydatkach na obronność. Wprawdzie takie wydatki są zapisane w polskiej konstytucji, ale są liczone według poziomu z ubiegłorocznego budżetu, a nie jak chce NATO bieżącego. Rząd wskazuje, że polska armia rozwijać będzie Wojska Obrony Terytorialnej, ma zwiększyć liczbę etatów do 200 tysięcy, w tym maksymalnie 130 tysięcy mają zajmować etaty żołnierzy zawodowych. Nowe przepisy mają też ułatwić zakupy sprzętu dla wojska. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Listę placówek, które znajdą się w tzw. sieci szpitali, przedstawi dziś Ministerstwo Zdrowia. Te lecznice będą miały zapewnione pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozostałe wezmą udział w konkursach. Na czym dokładnie polega zmiana, wyjaśnia Jerzy Szafranowicz, szef Śląskiego Oddziału NFZ. Zmienia się przede wszystkim sposób finansowania szpitali. Do tej pory uzależniało się to od konkretnej wykonanej usługi, procedury, a dzisiaj wszystkie szpitale, które są w sieci, mają gwarantowany ryczałt, płatny co miesiąc, obejmujący nie tylko szpitalne usługi, ale również i poradnie przyszpitalne, rehabilitację, chemioterapię, programy lekowe i nocną i świąteczną pomoc. Czyli to wszystko razem jest w ryczałcie i co miesiąc wypłacone dla dyrektora szpitala. Dyrektor Śląskiego NFZ podkreślił, że będzie mógł decydować o zwiększeniu lub zmniejszeniu ryczałtu w zależności od potrzeb danej placówki. Kolejny atak z użyciem broni chemicznej może według Stanów Zjednoczonych przygotowywać prezydent Syrii Bashar al-Assad. Waszyngton ostrzegł władze w Damaszku i zagroził poważnymi konsekwencjami. Stany Zjednoczone wykryły potencjalne przygotowania reżimu Asada do kolejnego ataku, który spowodowałby masowy mord cywilów, w tym niewinnych dzieci, napisał w opublikowanym nocą czasu waszyngtońskiego komunikacie rzecznik Białego Domu Sean Spicer. Dodał, że działania syryjskich sił rządowych przypominają przygotowania poprzedzające atak z użyciem broni chemicznej, do którego doszło 4 kwietnia tego roku. Celem obecności Stanów Zjednoczonych w Syrii jest eliminacja państwa islamskiego. Jeśli jednak pan Asad dokona kolejnego masowego mordu z użyciem broni chemicznej, to on i jego wojska zapłacą za to wysoką cenę, zagrozi rzecznik Białego Domu. Tymczasem amerykański ambasador przy ONZ Nikki Haley ostrzegła władze w Moskwie i Teheranie. Winą za każdy następny atak na mieszkańców Syrii zostanie obarczony nie tylko Asad, ale również Rosja i Iran, które wspierają go w mordowaniu własnego narodu, napisała Haley na Twitterze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Peter Gabriel i Kate Bush, Games Without Frontiers. Pora teraz na płytę tygodnia, Lord Melodrama. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze, 71335. Proszę pisać, nie zapominając o adresie pocztowym. Oh God, I'm clean out of air in my lungs. It's all gone. Played it so nonchalant. It's time we dance with the truth. Move along with the truth. Ooh. Hey, we're sleeping through all the days. I'm acting like I don't see every ribbon you use to tie yourself to me. But my hips have missed your hips, so let's get to know the kicks. Will you sway with me, go astray with me? Like you're queen of the weekend, ain't a pill that could touch our rush. But what will we do when we're so in a dream with a fever? Bet you wish you could touch our rush. But what will we do when we're so? These are the games of the weekend. We pretend that we just don't care, but we care. I'm a dream with a fever. Bet you wish you could touch our rush. But what will we do when we're sober? Oh God, I'm closing my teeth around this liquor wet lime. I lose my mind. I know you're feeling it too. Can we keep up with the rules? You'll give up top and possessive when they get dark. But my hips have missed your hips, so let's get to know the kicks. Will you sway with me, go astray with me? King, queen of the weekend, ain't a pill that could touch our rush. But what will we do when we're so? I'm in your dream with a fever. Bet you wish you could touch our rush. The games of the weekend. We pretend that we just don't care, but we care. I'm in your dream with a fever. Bet you wish you could touch our brush. Która zaśpiewała dzisiaj piosenkę Sober z płyty Melodrama. Mamy dzisiaj płyty dla pani Marii Boguszu w Gorce i dla pana Pawła Wałbrzych. 14 minut po 10. And the days

zachodzie już noc. Wciągasz głowę pod koc, raz zasypiasz i sprawa jest czysta. Dłonie zapleci złóż, nie obudzisz się już, lecz przynajmniej raz możesz się wyspać. Jeśli wrażeń cię głód zagna kiedyś na wschód, nie za długo tam chyba wytrzymasz. Lecz na wschodzie przynajmniej życie płynie zwyczajnie. Słońce wschodzi i dzień się zaczyna. A w Krakowie na Brackiej pada deszcz, przemęczony i senny, zlew przecieka kuchenny. Kaloryfer jak mysz się poci też, z góry na dół kałuże przepływają po szturze. Nie od deszczu mokrym, lecz od łez, lecz od łez. Zagadka istnienia zmusza mnie do myślenia. W korytarzu i w kuchni pada też, przyklejony do ściany zwijam mokre dywany. Nie od deszczu mokre, lecz od łez. Większość słuchaczy jest na tak. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl, ale pan Michał napisał: straszne to jest, nie wolno tak robić. Tribute to Turnau, Bieg zdarzeń, nowa płyta, Krzysztof Majda nazywa się ten pan. I proszę panie Michale posłuchać całości, naprawdę warto. 10 utworów z repertuaru Grzegorza Turnała, w tym jedna piosenka Marka Grechuty, tak trochę jazzowo zrobiona, zresztą w Gdańsku. Polecam. Krzysztof Majda, Bieg zdarzeń. Za to pan Jarosław znowu zbiera agrest i napisał, że by się przydały do zbierania agrestu jakieś fajne piosenki z lat 80. Na razie jedna. One, two, one, two, three, four. This world. 1986 rok, A Matter of Trance, płyty The Bridge. To był oczywiście Billy Joel. To jeszcze dwie piosenki do zbierania truskawek na polu i też z lat 80. Bowie i Alana Miles. Takiej muzyce truskawki będą same wskakiwały do wiaderka. No i w zasadzie o to chodzi. Black Velvet zaśpiewała Alana Miles, a David Bowie przypomniał Little China Girl. To teraz coś nowego z listy trójki. Lindsay Buckingham i Christine McVie. Couldn't say. Zapraszamy do reklamy. Co roku miliony ubrań nie są w stanie przetrwać lata. Niszczą je żółte plamy od kremów do opalania. Koniec z tym! Nowość od Nivea. Pierwsza na świecie ochrona przeciwsłoneczna ograniczająca niszczenie ubrań. Nivea Sun chroni skórę przed słońcem, a ubrania przed powstawaniem plam, które nie schodzą w praniu. Tylko teraz. Wyjątkowa promocja w drogeriach Rossmann. Kup innowacyjne produkty przeciwsłoneczne Nivea Sun z formułą chroniącą ubrania przed plamami w promocyjnej cenie. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Cieszynie i Świeradowie Zdroju na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I przyszła pora na... Fajny film. Ryszard Jaźwiński. O tym filmie mówi się ciche arcydzieło. Warto więc zauważyć go w bieżącym repertuarze. I rzeczywiście to rarytas w naszych kinach. Zbiera świetne recenzje na całym świecie. Zwykle, jeśli na polskie ekrany trafia pełnometrażowy film animowany, to kino familijne, propozycja w pierwszej kolejności adresowana do najmłodszych odbiorców. Tym razem mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Holenderski reżyser Michael Dudok de Wit tworzy animacje z myślą o dorosłych odbiorcach, co nie znaczy, że jego filmy nie będą podobać się dzieciom. Szczególnie, że ten najnowszy, Czerwony Żółw, to wprawdzie pełna metafor, ale zachwycająca wizualnie baśń, a dotyczy kontaktu człowieka z przyrodą, siłami natury i zwierzętami, także tymi z morskich głębin. Miałem okazję zapytać reżysera, skąd czerpał inspirację do tej właśnie opowieści o spotkaniu rozbitka z tytułowym Czerwonym Żółw. Wiem. Już od wielu lat miałem w głowie taki pomysł, archetypowy wręcz, rozbitka na wyspie. Pomyślałem, że od tego chciałbym zacząć. Ten motyw wprawdzie jest bardzo popularny w ostatnich, szczególnie 20 latach w kinie, więc pomyślałem, że to jest może dobry na początek, ale trzeba to rozwinąć w zupełnie inny sposób. I na samym początku zadałem sobie dwa pytania. Jak rozpocząć tę historię i jaka atmosfera czy emocje będą towarzyszyć całemu filmowi. Od razu też wróciła do mnie taka myśl o tym, że bardzo kocham naturę i nie mam tu na myśli miłości do samych zwierząt czy roślin, ale też chociażby fascynację światłem, tym jak słońce oświetla nas, jak się tworzą cienie. Także to, że śmierć przynależy do natury, także piękno deszczu i emocje, które mamy, gdy jesteśmy gdzieś w przestrzeni, w naturze zupełnie sami. To też jest bardzo ważne dla filmu. A przy okazji trzeba zauważyć, że Michael Dudok de Wit to prawdziwa sława w światowej animacji, a zaproszenie do realizacji Czerwonego Żółwia otrzymał ze słynnego studia Ghibli, w którym powstawały arcydzieła japońskiego kina animowanego. Zresztą to pierwszy taki wypadek w historii tego studia, gdy do współpracy zaproszono autora z Europy Zachodniej. Michael Dudok David został już doceniany i w innych częściach świata. Pierwszą nominację do Oscara otrzymał już w 1995 roku za krótki metraż Mnich i ryba. 6 lat później zdobył Oscara za krótkometrażową animację Ojciec i córka, no a w tym roku właśnie jego Czerwony żółw był znowu nominowany do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, tym razem w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany. To jest trochę tak jak wylądowanie w raju, chociaż na chwilę. Natomiast twardo trzymam się ziemi i wiem, że bardzo trudno jest dostać Oscara. To Amerykanie głosują na te filmy, oni bardzo lubią swoje filmy. Przez ostatnie 10 lat Oscary za pełnometrażowe animacje otrzymywały filmy zrealizowane w animacji komputerowej. I w tym roku też bardzo dobre animacje komputerowe konkurują z moim filmem, więc dostanie Oscara graniczy z cudem. Skończyło się więc na nominacji do Oscara, ale i tak warto zauważyć ten zrealizowany metodą tradycyjnej animacji, kunsztowny film, któremu twórcy poświęcili kilka lat swojej pracy. Tym bardziej, że słuchacze Trójki zaprasza do kina na Czerwonego Żółwia osobiście sam autor. Hello, my name is Michael Dudok-Dewitt and I wrote and directed the animated film The Red Turtle. It's fantastic that it's going to be shown in Poland and I very, very much hope you will go and see it. Dziękujemy za zaproszenie. Z panem Michaelem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Za 11:11. Thank you.